กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกด้วยรายการธรรมรับอรุณทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ที่นี่ทรงกระจายเสียงตามเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไปให้ท่านผู้ฟังอยู่ตามจังหวัดต่างๆหรือต่อฟังทางอินเทอร์เน็ตหรือฟังทางคลื่นสั้นจากต่างประเทศให้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราฟังแล้วมันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นปัญญานี้เป็นลักษณะของแสงสว่างเป็นอันดับสูงสุดนั่นก็ว่ามีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในความหมายก็ว่ามันก็จะพาเราขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปได้แต่ขึ้นไปในที่นี้ก็คือไปต่อได้เป็นไปตามทางนี้ซึ่งปัญญาที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราฟังธรรมเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังการใคร่ครวญการทำไว้ในใจซึ่งลักษณะเหล่านี้คือการปฏิบัติธรรมฟังอาจจะปฏิบัติโดยการทำเป็นรูปแบบหรือการปฏิบัติที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเห็นผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นแทงตลอดด้วยปัญญาในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถที่จะทำปัญญาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้แล้วปัญญาที่มันจะเกิดขึ้นในใจของเราจากการที่เราได้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในสมองในวันนี้ช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในรายการธรรมรับรุณเนี่ยจึงต้องการจะพูดถึงความแตกต่างของปัญญาตรงนี้สักนิดหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะมีความเข้าใจกันคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าคำว่าปัญญาเนี่ยในความหมายทางพุทธศาสนานี่ก็มีหลายนัยยะมีแยกกันไปหลายอย่างแต่ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจะบอกว่าคนที่เขามีปัญญาเขาก็จะมีความรู้แต่คนที่มีความรู้ก็จะมีปัญญาแต่จะเข้าใจเป็นในลักษณะนั้นเราเลยต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคําว่าความรู้ที่ว่าจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยเป็นลักษณะไหนเอาคําว่าความรู้เนี่ยตามฟังคํานี้เป็นคําภาษาไทยซึ่งบางทีคนที่พูดคําว่าคนนี้มีความรู้ฉันมีความรู้ฉันไปเรียนความรู้นี่มาคําว่าความรู้เนี่ยมันอาจจะมีความหมายอยู่หลายอย่างซึ่งถ้าเรานำมาใช้ในภาษาบาลีเช่นคนที่เป็นพหูสูตรเนี่ยคนที่เป็นพหูสูตรก็คือฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรมามากจำพระสูตรได้ต่างๆความที่เขาเป็นผู้ที่ฟังบ่อยฟังมากพหูสูตรเนี่ยคือเป็นผู้ที่สดับฟังธรรมมามากพหูนี่คือมากสูตะนี่ก็มาจากการฟังฟังมามากแล้วก็เลยทำให้เรายกย่องผู้ที่เป็นพหูสูตรว่าเป็นผู้ที่มีความรู้แต่ความรู้ที่เราพูดถึงเนี่ยหมายถึงความเป็นพหูสูตรหรือเปล่าหรือในความหมายที่สองบางคนอาจจะหมายถึงความเป็นปริยัตินั่นคือเราเรียนบทคำสอนที่เป็นคาถาบ้างเป็นไวยากรณ์เป็นเรื่องเล่าเป็นคำอุทานอะไรต่างๆพวกนี้ตรงนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นปริยัติอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีการเรียนการสอนภาษาบาลีตั้งแต่บทเรียน1ถึงบทเรียน9ในลักษณะการเรียนอย่างนี้ก็คือเป็นปริยัติเราหมายถึงความรู้ในลักษณะที่2แบบนี้หรือเปล่าหรือความรู้ในลักษณะที่มีความแจ่มแจ้งขึ้นมามีความสว่างขึ้นมาแบบว่าเกิดอ๋อขึ้นอย่างนี้แต่มีความเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองในนี่คือลักษณะของญาณในยอหญิงสระอานอหนูเนี่ยก็เรียกว่าเป็นญาณหมายถึงความรู้เหมือนกันแต่เป็นความรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่มีความแจ่มแจ้งขึ้นก็เรียกว่าญาณหรือความรู้แบบที่3นี้หรือเปล่าหรือในลักษณะของความรู้ที่คำว่ารู้เนี่ยบางทีเราก็เอาไปใช้ในความหมายของรู้เฉยๆนะรู้ชนิดที่เรียกเป็นวิญญาณไปรับรู้สิ่งต่างๆนะคุณไปรู้สิ่งนั้นคุณไปรู้สิ่งนี้อันนี้เป็นความรู้แบบไหนกันแน่ที่เราพูดถึงในที่นี้เพราะฉะนั้นจึงมาทำความเข้าใจล่ะนะว่าความรู้แบบไหนที่จะนำให้เกิดเป็นปัญญาซึ่งปัญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัมโบฟังมันก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันหนึ่งก็เราจะแบ่งเป็นในทางความรู้คือปัญญาที่จะทำให้เราไปสามารถประกอบการหากินอยู่ครองเรือนอยู่ในครอบครัวคุณมีความรู้ในทางด้านวิชาทางคอมพิวเตอร์แต่คุณก็ไปเขียนโปรแกรมได้คุณมีความรู้ในการทำอาหารคุณก็ไปทำประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารได้คุณมีความรู้ในการเป็นหมอเนี่ยนี่ก็ไปทำได้ซึ่งตรงนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ได้ใช้คำว่าความรู้ จะใช้คําว่าศิลปะแต่คุณมีศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งศิลปะในการเป็นการวาดภาพในการเป็นช่างทองสามารถล้อมทองตกแต่งทองเป็นกําไรเป็นสร้อยข้อมือหรือเป็นวิศวกรอันนี้ก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นพ่อครัวแม่ครัวพวกนี้ถือว่าเป็นศิลปะในการประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นปัญญาในการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะเลี้ยงชีวิตได้บุคคลที่ใช้ความรู้ใช้ปัญญาในแง่มุมที่หนึ่งตรงนี้เป็นในการทำความเพียรแล้วเลี้ยงตัวเองได้ในการทำความเพียรตรงนี้ก็เป็นหลักเป็นประธานได้เหมือนกันในคำว่าความเพียรที่เป็นหลักเป็นประธานเนี่ยคือในการที่เราใช้ความพยายามของเราอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีน้อยก็ตามมากก็ตามทำอย่างจริงจังทำอย่างเข้มแข็งทำอย่างห้าวหาญทำอย่างไม่ย่อหย่อนทำอย่างเต็มที่เลยแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองตั้งตัวเองขึ้นมาได้มีบ้านมีเครื่องนุ่งห่มมีปัจจัยสีต่างๆอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์ความเพียรที่ใส่ไปตรงนี้อันนี้เป็นยอดแห่งความเพียรอันที่1อันนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างที่1อันนี้เป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันอันนี้ดีนะดีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ดีแต่ซึ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยศิลปะวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วโดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีท่านผู้ฟังอะไรที่คุณเรียนมาในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยคิดว่าจบออกมาจะเอามาฝึกมาใช้มาทําการหากินอะไรต่างๆเนี่ยจบออกมาไม่ทัน12เดือนน่ะแต่ความรู้นั้นก็เปลี่ยนไปละเทคโนโลยีนั้นก็เปลี่ยนไปละมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตัวนี้เราจึงต้องตามให้มันทันในปัญญาความรู้ที่เราจะใส่ความพยายามในการที่จะศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆให้มันมากขึ้นไปอันนี้ก็เป็นปัญญาเป็นความเพียรที่เราต้องสั่งสมเอาไว้เพื่อที่จะให้เราสามารถในการที่จะทําให้เป็นหลักเป็นประธานตั้งตนเลี้ยงชีพหาปัจจัย4ดําเนินชีวิตต่อไปได้อันนี้คือในยะที่1ในเรื่องของปัญญาความรู้พวกนี้โดยรวมเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นโลกิยะปัญญาโลกิยะปัญญาโลกิยะนี่ก็คือยังหมายถึงเกี่ยวเนื่องในเรื่องของโลกอยู่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ความรู้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนี่เป็นทางโลกโลกอยู่เป็นในทางธรรมหากินอยู่เป็นโลกิยะปัญญาอีกปัญญาที่2ในที่นี้ก็คือโลกุตระปัญญาแต่ก็ว่าโลกุตระปัญญานี่คือเป็นปัญญาในระดับเหนือโลกเป็นปัญญาในระดับที่จะให้เห็นเหนือขึ้นไปแต่ของความที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของความที่เราจะไปตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงนั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี้เขานิยมกว่าตามไปก่อนแต่เขาเปลี่ยนแล้วเราก็เปลี่ยนตามอันนี้คือยังเป็นโลกิยะปัญญาใช่ไหมแต่โลกุตระปัญญาเนี่ยคือเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นั่นคือให้เห็นถึงความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยไม่ได้ตามมันนั่นปัญญาตรงนี้ก็เรียกว่าโลกุตระปัญญาแต่ซึ่งปัญญาในทุกที่ที่พระพุทธเจ้าบอกสอนในทางคำสอนของพระองค์เนี่ยคือหมายถึงโลกุตระปัญญาตรงนี้และไม่ว่าจะเปรียบปัญญาเหมือนกับกำแพงที่เขาก่อฉาบไว้อย่างดีป้องกันเมืองจากข้าศึกที่จะมารุกรานเนี่ยปัญญาตรงนี้หมายถึงโลกุตระปัญญาแต่ไม่ได้หมายถึงโลกิยะปัญญาที่เราจะต้องไปตามเรียนเทคคอร์สอ่านหนังสืออะไรต่างๆอันนั้นคือโลกิยะปัญญาอยู่แต่ในโลกุตระปัญญานั้นเป็นปัญญาที่จะเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ไม่ได้ความเกิดไปความดับไปของสิ่งต่างๆคือโลกิยะปัญญาเนี่ยก็อาจจะเห็นอยู่เห็นอยู่แต่ต้องตามเห็นอยู่แต่ยังต้องตามเทคโนโลยีนั้นตามสิ่งนั้นตามเครื่องมือนั้นตามไปมีความฉลาดในการตามมีความฉลาดในการใช้ตรงนี้นี่คือโลกิยะปัญญาแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับโลกุตระปัญญาก็คือเห็นแล้วเฉยไปเห็นแล้วไม่ตามเห็นแล้วด้วยปัญญาเห็นแล้วด้วยโลกุตระปัญญาว่าอะไรว่าสิ่งต่างๆที่เราไปเห็นเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่ซึ่งปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นในใจในใจในลักษณะที่เป็นภาวนามยปัญญาด้วยนั่นคือถ้าเราจะแบ่งปัญญาเป็น2ส่วนในที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยก็คือโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาแต่ถ้าเราจะแบ่งปัญญาเป็น3ส่วนนี่ก็คือมีที่ครูบาอาจารย์อธิบายเอาไว้นั่นก็เรียกว่าเป็นสุตตมยปัญญานั่นคือปัญญาที่เราอาศัยจากการฟังเข้ามานั่นคือในทั้งที่เป็นโลกิยะกับโลกุตระนี่แหละถ้าเราอาศัยฟังเข้ามาเฉยๆฟังเขาออกเขาว่าอย่างนี้เช่นพระพุทธเจ้าได้บอกเล่ากล่าวสิ่งใดเอาไว้เราฟังคําสอนของท่านมาจําปัญญาของเขามาเขาสอนให้ทําอย่างนี้อย่างนี้ นะอันนี้เป็นปัญญาของท่านยังไม่ได้เป็นปัญญาของเราแต่ปัญญาของเรามันยังติดอยู่ตรงหูอยู่ก็จึงใช้คำว่าสุตตมยปัญญาคือเราได้ฟังอยู่เราได้ฟังความรู้เราได้ฟังส่วนที่เป็นความเข้าใจของคนอื่นเขาอันนี้คือฟังมานะฟังมาแล้วมาใคร่ครวญพิจารณาดูมันสมเหตุสมผลดีนะอันนี้จึงเกิดเป็นความเข้าใจจําได้อยู่ในสมองนะคือถ้าติดอยู่ที่หูอยู่นะด้วยความเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรอันนี้คือสุตตมยปัญญาแล้วถ้าเผื่อว่ามาคิดใคร่ครวญพิจารณาทรงจําไว้ได้ในสมองนะผ่านหูทะลุเข้าไปถึงสมองเนี่ยแล้วจําได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าจินตมยปัญญาแต่ก็มีการใคร่ครวญพิจารณาเป็นลักษณะที่เป็นความรู้เป็นปริยัติในที่เราเรียนเราสั่งสมเป็นสกิลเป็นทักษะที่เกิดมีขึ้นในตัวของเราแต่ทักษะนี้จะใช้ในเรื่องของการทำมาหากินหรือใช้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่เป็นปริยัติขึ้นมาอยู่ในสมองเป็นลักษณะของจินตมยปัญญาแล้วถ้าบอกว่าเราทําความเข้าใจเข้าไปในใจจากสมองที่เป็นลักษณะของจินตมยปัญญาเข้าไปในใจของเราทําให้เกิดขึ้นในใจลักษณะปัญญาอันดับที่3ตรงนี้ก็เรียกว่าภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากการภาวนาทําให้ความรู้ที่อยู่ในสมองนั้นเข้าไปถึงในใจของเราแต่สิ่งที่ถ้ายังติดอยู่ที่หูยังจําได้ในสมองยังไม่ได้เข้าไปสู่ในใจเนี่ยปัญญานั้นก็ยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ยังไม่ได้ว่าเป็นโลกุตระปัญญาเต็มที่แต่เมื่อไรก็ตามที่เราได้เห็นความจริงโดยถูกต้องด้วยปัญญาชัดเจนแล้วเข้าไปในใจของเราจริงๆแล้วนั่นมันถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามยปัญญาทำให้เกิดเป็นโลกุตระปัญญาแต่เป็นความรู้ขึ้นมาถ้าเราจะพูดถึงความรู้เป็นลักษณะของญาณนั่นคือคนที่ฟังที่หูเป็นผู้หูสูตรมีความรู้มากมีสุตตมยปัญญาเอาความรู้นี้คุณจำได้แล้วเข้าไปในสมองเปลี่ยนแปลงจากชั้นของข้อมูลมีการจัดเรียงมีการใคร่ครวญพิจารณารู้จักการใช้การอะไรต่างๆแต่เป็นองค์ความรู้ขึ้นมาองค์ความรู้ภาษาอังกฤษที่เขาใช้ตรงนี้คือ knowledge เป็นองค์ความรู้จำได้ในสมองก็ยังเป็นจินตมยปัญญาซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาหากินหรือเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะหลุดพ้นก็ได้ทั้งนั้นแต่มันยังมีระดับที่สูงขึ้นไปนั่นคือเราเปลี่ยนจากชั้นของข้อมูลที่เราฟังมาทางหูชั้นของข้อมูลนี้เปลี่ยนมาเป็นความรู้จําได้ในสมองชั้นของความรู้ที่เป็นปริยัตินี้จะมาเปลี่ยนเป็นความรู้ที่เป็นญาณจะมาเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ทําให้เกิดการตัดกิเลสจะมาเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ทําให้อาสวะสิ้นไปจะมาเปลี่ยนเป็นความรู้ที่ทําให้ล้างฟอกเจ้าตัณหาหรือถอนเจ้าอวิชชาตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะเปลี่ยนจากความรู้ที่เป็นปริยัติให้เป็นความรู้ที่เป็นภาวนามยปัญญาให้เป็นความรู้ที่เป็นโลกุตตรปัญญาให้เป็นความรู้ที่จะทำให้เจ้ากิเลสตัณหาอวิชชานั้นมันหลุดลอกออกไปอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าความรู้ในลักษณะที่เป็นข้อมูลเป็นผ่านมาทางหูหรือความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์ความรู้แต่ตรงนี้ความยึดถือมันก็ไปติดได้ทั้งสิ้นแต่พอความยึดถือมันเข้าไปติดแล้วมันจะเป็นงูพิษได้ท่านผู้ฟังอาจจะทำให้มีการโต้เถียงตกเถียงกับคนนั้นคนนี้แม้ถ้าตกเถียงโต้เถียงกันเพื่อที่จะให้มันคลายกิเลสได้ให้เห็นความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็ดีละแต่ถ้าถกเถียงโต้เถียงเพื่อที่จะหวังให้อีกฝ่ายนึงมันคว่ำไปฉันถูกเธอผิดนะเธอผิดฉันถูกนะเธอจะว่ายังไงก็ว่ากันมานะทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีนะอันนี้ที่ทำไปเนี่ยก็เพราะว่าด้วยอำนาจของความยึดถือยังมีตัณหาอวิชชามันท่วมทับอยู่ซึ่งถ้าบอกว่าเป็นลักษณะนี้ก็คือตัณหาวิชาเนี่ยมันควบคุมปัญญาของเราละนั่นแปลว่าไอ้ด้านคมๆของปัญญาเนี่ยดันหันออกไปด้านนอกนั่นไปฟาดฟันคนอื่นทิ่มแทงคนอื่นเราจึงจะต้องหันคมของปัญญาในตัวฝั่งให้มาข้างในแต่ตรงนี้จึงมีปัญญาอีก3อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นั่นนี้เป็นการเทศกันแรกเลยตัวฝั่งที่ตรัสเอาไว้กับภิกษุทั้ง5คือภิกษุปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันในที่พูดถึงว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วความรู้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วว่านี้คือทุกข์นะเกิดขึ้นแล้วว่านี้คือมรรคนะเกิดขึ้นในอริยสัจ4นะอันนี้อันที่1นะอันที่2ก็คือเกิดขึ้นแล้วว่าควรจะต้องทําอะไรกับความรู้นั้นคือคนที่มีปัญญาเนี่ยในระดับแรกนี่คือนัยยะที่3นะท่านผู้ฟังนัยยะที่1นี่เราพูดถึงโลกิยปัญญากับโลกุตตรปัญญานัยยะที่2เราพูดถึงสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญา ในระยะที่3นี่เราพูดถึงปัญญาอริยสัจ4ที่มีรอบ3นะคือรอบแรกเนี่ยรู้ว่าคืออะไรคืออะไรรู้ว่าอ๋ออันนี้คือกิเลสนะรู้ว่าอันนี้คือทุกข์นะรู้อันนี้คือมรรคนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมีปัญญาในระดับนี้นะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทราบอยู่รู้ว่าอะไรเป็นศีลสมาธิปัญญาเขาก็อธิบายสอนกันอยู่ในทั่วๆไปมีหนังสือเนื้อหาอะไรทำแจกกันเยอะแยะเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นกุศลอกุศลเราก็พอจะดูได้อันนี้คือในรอบที่1ปัญญาในรอบที่1ปัญญาในรอบที่2เนี่ยก็จะต้องรู้ด้วยว่าแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยต้องทำอะไรกับมันนะเช่นตัณหาต้องละนะตัณหาต้องละทุกข์นะคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพวกนี้ต้องทำความเข้าใจศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องทำให้มากๆนะนิโรธคือความดับทุกข์อันนี้ต้องทำให้แจ้งทำให้เกิดมีขึ้นมาซึ่งถ้าบอกว่าเราไม่มีปัญญาในขั้นที่2เนี่ยเราจะมึนงงเราก็เห็นอยู่นี่ตัณหาความอยากฉันก็ยังมีอยู่นะแต่ถ้าบอกว่าเราจะเก็บความอยากเอาไว้อันนี้ทำไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกยังไม่มีปัญญาในรอบที่2ยังไม่มีปัญญาในลักษณะที่จะตัดกิเลสนะมีปัญญาอยู่หรอกแต่ว่ายังใช้ปัญญาไม่ถูกนะคือหันด้านคมไปไม่ถูกที่นะใช้ไม่ถูกด้านแต่ตรงนี้ต้องตัดทิ้งนะเรื่องตัณหาต้องตัดทิ้งเรื่องของความทุกข์ต้องทำความเข้าใจแต่ซึ่งบางทีบางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าความสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยฉันต้องเก็บเอาไว้นะฉันต้องทำให้มากๆความสุขเนี่ยนะคือเป็นสุขเวทนาเป็นเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นขันธ์ห้าไม่ใช่ให้ทำมากๆแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทำมากๆคือการปฏิบัติในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งในการปฏิบัติตรงนี้อาจจะมีเวทนาเกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้ความที่เราจะเห็นความแตกต่างอันนี้ให้ทำมากๆอันนี้ทำความเข้าใจอันนี้อย่าเอาอันนี้ต้องละอันนี้ต้องทำความเข้าใจอันนี้เป็นปัญญาระดับที่2ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นญาณเป็นความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรารู้ละแยกแยะละว่าอ๋ออันนี้ต้องละนะตัณหาต้องละอันนี้จึงเป็นปัญญาในระดับที่2ที่เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นละต้องเข้าใจให้ดีแต่ว่าบางทีเราอยู่ในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนละว่าบางทีเราก็ต้องอดทนนะความอดทนนี่เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าเป็นเรื่องของมรรคแต่ถ้าอดทนแล้วเก็บกดนะเก็บสิ่งที่เป็นอกุศลเอาไว้เอานี่ไม่ถูกละนะเพราะว่าสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยเป็นเรื่องของตัณหาอวิชชากิเลสเนี่ยต้องละเสียอย่าไปเก็บมันเอาไว้นะเราจะละได้ก็ต้องตั้งสติเอาไว้เอาสติเป็นเรื่องของมรรคอันนี้ต้องทำให้มากๆซึ่งเราจะเห็นว่าอันนี้ต้องทำอันนี้ต้องละอันนี้ต้องเก็บอันนี้ต้องทำความเข้าใจเนี่ยตัวนี้เป็นปัญญาทั้งสิ้นเลยตามบวังเป็นปัญญาในระดับที่2ที่จะต้องไวมากที่จะต้องเห็นแยกแยะให้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในจิตของเราอันนี้สำคัญนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นการเทศกันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้และในอันที่3ท่านผู้ฟังในนัยยะที่3เรื่องของปัญญาในข้อที่3เนี่ยรอบที่3เนี่ยก็คือได้ทำให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วนั่นก็คือว่าในเรื่องของทุกข์คุณทำความเข้าใจแล้วในเรื่องของตัณหาคุณละได้แล้วในเรื่องของมรรคคุณทำให้เจริญแล้วในเรื่องของนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วทำให้เห็นแล้วคือทำได้แล้วคือในปัญญาในรอบที่1 2และ3เนี่ยในเรื่องของอริยสัจ4ในท่านผู้ฟังเป็นปัญญาที่รวมการปฏิบัติเอาไว้ตรงนี้ด้วยเลยเป็นทั้งปริยัติและปฏิบัติรวมกันอยู่เลยเป็นทั้งจินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญารวมกันอยู่ในนี้เลยแต่ตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากท่านผู้ฟังที่มาในนัยยะของธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นปัญญาเป็นญาณเป็นความรู้เป็นวิชาเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นในทั้ง3รอบอย่างนี้ซึ่งปัญญาในทั้ง3รอบแต่บางทีพระพุทธเจ้าก็เหมารวมเรียกว่าเป็นปัญญาอย่างเดียวและนี่คือปัญญาโลกุตระนะปัญญาโลกุตระที่จะทำให้เราสามารถเหนือจากการควบคุมของสิ่งที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งปัญญาตามนัยยะของอริยสัจ4ที่มี3รอบนี้มันแยกแยะให้แตกต่างกันด้วยว่าแต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เราไปรู้ไปรับทราบนั้นต้องมีหน้าที่อย่างไรเนี่ยตัวนี้เราต้องทำความชำนาญให้มากๆเหมือนกับเวลาที่เราใช้มีดไปเนี่ยบางทีมันก็ทื่อมันก็ไม่คมนะก็จะต้องรับให้มันคมรับให้มันใช้งานได้อยู่ตลอดเวลาให้มีความคมอยู่เสมอพระพุทธเจ้าเปรียบปัญญาตรงนี้นะเป็นเหมือนกับมีดนะเวลาที่หมอก็จะผ่าตัดเนี่ยตัดแผลเพื่อที่จะเปิดแผลเอาสิ่งที่เป็นของสกปรกของเน่าลูกศรอะไรต่างๆออกต้องใช้มีดที่คมๆ ช่นเดียวกันเราจะหมั่นฝึกปัญญาของเราให้คมให้ชัดเจนเราต้องฝึกที่ในการที่จะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้อุปมาอีกอย่างหนึ่งที่เปรียบเทียบก็คือเหมือนกำแพงแล้วกำแพงเนี่ยมันก็ค่อยๆก่อขึ้นกำแพงที่เราไว้ป้องกันเมืองนี่แหละอย่างกำแพงเมืองจีนหรือบางจังหวัดเนี่ยเขาเรียกมีกำแพงเมืองเราจะเห็นได้ว่ากำแพงแต่ละอันเนี่ยเขาก็ใช้อิฐทีละก้อนมาก่อก่อขึ้นจนเป็นกำแพงขึ้นมาแล้วก็บางทีก็ฉาบด้วยฉาบเพื่อให้พื้นผิวด้านนอกนั้นมีความแข็งแรงพระพุทธเจ้าอธิบายถึงกำแพงเนี่ยสมบูรณ์ด้วยการก่อสมบูรณ์ด้วยการฉาบเราจึงค่อยๆฝึกในการที่จะทําปัญญาพวกนี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาที่เกิดขึ้นในระดับที่เกิดขึ้นในใจของเราเลยเนี่ยเป็นความรู้ตรงนั้นเป็นความรู้ตรงนี้ว่าอ๋อๆตรงนี้แหมฉันทําพลาดไปแล้วแหมไปอยากได้สุขเวทนาความอยากนี้ไม่ถูกต้องนะพอรู้แล้วเนี่ยถือว่าเรามีภาวนามยปัญญาละนะก่ออิฐก้อนหนึ่งขึ้นมาละแต่ยังเวลาเราเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเกิดพูดสวนเข้าไปนะพูดเหน็บเข้าไปทําให้เขาเจ็บใจนำมาคิดภายหลังได้ว่าโอ้เราไม่น่าทำเลยเราน่าจะอดทนตอนนั้นอันนี้ก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นละเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นเอาอิฐก้อนหนึ่งใส่เข้าไปละเนื้อรู้ว่าสิ่งที่เป็นมรรคควรต้องทำให้มากๆแต่ดันไม่ได้ทำอย่างนี้เป็นต้นนะไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลก็ก่อปัญญาขึ้นอีกก้อนหนึ่งละแล้วก็ไปทีละสถานการณ์เก็บสะสมไปทีละหน่วยแก้ไขไปทีละจุดแล้วเราก็จะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะทำให้มันมากท่านผู้ฟังเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราคอยสังเกตภาษาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเรามีความคิดไม่ดีมีความคิดที่จะด่าว่ามีความคิดที่เป็นอกุศลธรรมเบียดเบียนเขาอยู่อันนี้ไม่ใช่ละแต่เราแก้ไขเรามองดูให้ดีด้วยปัญญานะคือถ้าเรามองถูกด้านนะคำว่ามองถูกด้านเนี่ยก็คือหมายถึงดูให้จากด้านว่าปัญหาต้องละดูจากด้านที่มรรคต้องทำให้มากดูจากด้านที่ทุกข์ต้องทำเกิดความเข้าใจแล้วดูถูกด้านด้วยปัญญาอย่างนี้จะทำให้ดีขึ้นได้ซึ่งในปัญญาวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเนี่ยนัยยะแรกก็คือโลกิยะปัญญากับโลกุตระปัญญาอธิบายถึงปัญญาในลักษณะที่เป็นความรู้ที่แบ่งเป็น2 ส่วนละส่วนแรกก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางโลกแต่ยังเป็นความเปลี่ยนแปลงความดับไปอยู่นี่โลกิยะปัญญาส่วนที่2เห็นถึงความไม่เที่ยงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ตามในสิ่งนั้นเป็นปัญญาที่อยู่ในระดับเหนือโลกอันนี้คือโลกุตระปัญญาถัดมาก็ได้พูดถึงปัญญา3ระดับนั่นคือสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาซึ่งใน3ระดับในยะที่2อันนี้เป็นคำอธิบายของอรรถกถาที่ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมขึ้นมาก็นำมาให้ฟังในที่นี้ด้วยแล้วสุดท้ายที่สำคัญที่สุดท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเลือกมาในการที่จะบอกเป็นการเทศน์กันแรกที่เป็นปัญญาตามนัยยะของธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนี่ยซึ่งเป็นปัญญาที่3รอบในแต่ละรอบก็มีความแตกต่างไม่เหมือนกันนะว่าจะต้องทำอะไรกับเรื่องอะไรแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะปริยัติไม่ใช่เฉพาะเป็นข้อมูลไม่ใช่เฉพาะเป็นความรู้ที่อยู่ในสมองแต่เป็นความรู้ที่ทำให้เกิดการปฏิบัติเข้าไปในใจนะคือรวมสิ่งที่เป็นปริยัติและปฏิบัติรวมเข้าไปตรงนี้นะเราพยายามที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยปัญญาสายตาจากปัญญานะจากแง่มุมของอริยสัจ4จากเรื่องของรอบที่2นะรู้ว่าในแต่ละข้อเนี่ยควรจะต้องทำอะไรนะถ้าเราเจอเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขตามเป็นทุกขตามนะให้ทำความเข้าใจว่าดีก็มีเสียก็มีนะทำความเข้าใจตรงนี้ถ้าเราเจอเรื่องของศีลสมาธิปัญญาซึ่งความสุขเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สมาธิก็ได้นะท่านผู้ฟังคือสมาธิเนี่ยคือหมายถึงความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวถ้าจิตเป็นอารมณ์เดียวอาจจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้าเราพูดถึงความที่เป็นอารมณ์เดียวอันนี้ต้องทําให้มากแต่ถ้าสุขเวทนาอันนี้ทําความเข้าใจซึ่งความเข้าใจในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้เห็นมันโดยความเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์โดยความเป็นลูกศรเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็เราต้องเห็นอย่างนี้แล้วในรอบที่3ของปัญญาในนัยยะที่3นี้ก็คือให้ทําให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ทําให้เกิดขึ้นนี่ก็คือทํากิจที่ควรทําในเรื่องนั้นๆนั่นคือถ้าเผื่อว่าเป็นนิโรธก็ทําให้เกิดขึ้นให้ได้ถ้าเป็นมรรคก็ทําให้มรรคให้ได้ถ้าเป็นตัณหาก็ละให้มันได้ถ้าเป็นทุกข์ก็ทําความเข้าใจให้มันได้ซึ่งความที่เราจะได้มาในปัญญาในแต่ละอย่างที่จะแยกแยะมันก็มี12อย่างเนี่ยนะ มีปัญญามี12อย่างในนัยยะที่3เนี่ยก็ต้องอาศัยการฝึกการทำซึ่งการฝึกการทำอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรามีภาษาใดๆเกิดขึ้นท่านผู้ฟังเราอาศัยตรงนี้ทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นในจิตของเรามีภาษามากระทบวาบขึ้นปั้วมันต้องมีแหละในอริยสัจ4เนี่ยสักอันใดอันหนึ่งให้ทำความเข้าใจทันทีว่าสิ่งนี้คืออะไรเราจะทรงศีลสมาธิปัญญาของเราไปได้อย่างไรเราจะค่อยคมขึ้นเราจะค่อยฉลาดขึ้นแต่คำว่าฉลาดในที่นี้คือมีปัญญาเรื่องของโลกุตระมีปัญญาในการที่จะรู้อริยสัจ4ให้มากขึ้นคนที่รู้อริยสัจ4ในตมวังก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นพหูสูตรด้วยคนที่รู้อริยสัจ4ในตมวังก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่เป็นบัณฑิตด้วยเป็นบัณฑิตเนี่ยคือเราจะพูดถึงว่าคุณรับปริญญามาเป็นบัณฑิตใช่ไหมเป็นบัณฑิตคนดีก็ได้เป็นบัณฑิตพูดมีความรู้ก็ได้ก็คือถ้าบอกว่าเป็นบัณฑิตรับปริญญาดีกรีมีความรู้ในทางโลกิยะเรามีโลกิยะปัญญาเนี่ยมันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นบัณฑิตเต็มรูปแบบละแต่บุคคลที่มีความรู้ทางด้านโลกุตระมีโลกุตระปัญญาแล้วก็มีความรู้ในเรื่องอริยสัจ4นี้ทั้งหมดใน12ด้านอย่างนี้นะ12อย่างมี3รอบในอริยสัจ4ความรู้ที่คุณมีเกิดขึ้นเป็นปัญญาเนี่ยสมเรียกว่าเป็นบัณฑิตเต็มตัวจริงๆเนี่ยเป็นปริญญาที่เราได้รับมาจากการที่เรามีปัญญาคือความรู้ในด้านต่างๆอย่างถูกต้องแล้วเป็นโลกุตระปัญญาตรงนี้ก็หมายความว่าทำปัญญานี่แหละให้มีอันดับเนี่ยสูงสุดขึ้นไปนั่นคือมันค่อยๆไต่ขึ้นไปแต่เป็นองค์แห่งความรู้ที่เราค่อยๆเพิ่มให้มากขึ้นได้แต่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของความรู้หมายถึงญาณเป็นเรื่องของวิชาเป็นเรื่องของแสงสว่างนี่คือคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกันท่านผู้ฟังบุคคลที่ถ้าเผื่อว่ามีปัญญาแบบนี้แล้วใจมันจะสว่างใจมันจะเย็นใจมันจะเบาแสงไม่มีน้ำหนักท่านผู้ฟังแสงเป็นสิ่งที่ไม่มีน้ำหนักไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูดของสิ่งใดๆเหมือนการจิตใจที่มีปัญญามีความสว่างแบบนี้เกิดขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเบาไม่ได้หนักไปตามสิ่งที่มากระทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามแรงดึงดูดของสิ่งใดๆเป็นความเหนือจากอำนาจของแรงดึงดูดอันนี้ก็เรียกเป็นโลกุตระแต่ทำให้เราเหนือจากการควบคุมของสิ่งต่างๆได้การฟังธรรมนี่จะช่วยทำให้เกิดปัญญาได้ท่านผู้ฟังทำให้เกิดความเข้าใจเพิ่มพูนความรู้เปลี่ยนจากความรู้ที่เป็นข้อมูลที่ฟังมาทางหูเปลี่ยนข้อมูลนั้นให้เป็นความรู้ที่เป็นองค์ความรู้ขึ้นมาได้เปลี่ยนจากองค์ความรู้ที่อยู่ในสมองจากองค์ความรู้นี้ให้เป็นความรู้เป็นปัญญาญาณปัญญาญาณนี้เกิดขึ้นในใจขึ้นมาได้เป็นภาวนามยปัญญาและมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดแห่งองค์ของความรู้ต่างๆธรรมะทั้งปวงที่ผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจบป.4หรือป.5หรือคุณจบปริญญาตรีหลายใบเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นด็อกเตอร์หลายใบก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่บอกว่าเรายังมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราทำปัญญานี้ให้เกิดขึ้นได้แน่นอนเพราะว่าปัญญานี้เป็นของที่เกิดจากการรับและมันคมขึ้นมาอะไรล่ะเป็นเครื่องที่จะมารับทำปัญญาให้เราคมขึ้นภาษานี่แหละท่านผู้ฟังเหมือนหินเนี่ยเขาเอามารับมีดใช่ไหมมีดเนี่ยเอาไปถูไปสีไปขัดมันก็คมขึ้นมาได้จิตใจของเราที่มีการขัดการสีเนี่ยมันก็สว่างขึ้นมาได้เงางามขึ้นมาได้ทองคําที่เป็นสินแร่ทองคําเนี่ยมันก็เป็นเหมือนดินดําๆธรรมดานี่แหละพอไปผ่านความร้อนแยกสารประกอบออกมาเนี่ยมันก็เป็นทองคําที่มีความสว่างสดใสขึ้นมาได้จิตใจของเรามันอาจจะแปดเปื้อนมาด้วยความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งสุขบ้างทุกบ้างก็มีแต่คนที่ร่ำรวยมีเงินทองก็มีความทุกข์ของคนที่ร่ำรวยคนที่ยากจนก็มีความทุกข์ของคนที่ยากจนถ้าเราเจอความทุกข์เป็นผัสสะต่างๆมาอย่างนี้แล้วเราเข้าใจให้ถูกสิ่งนั้นมันจะมาขัดจิตของเรามันจะมาลอกฟอกจิตทำให้จิตของเราที่ถูกผัสสะอย่างถูกด้านเข้าใจให้ถูกต้องแต่ความเข้าใจถูกต้องผัสสะถูกด้านมันก็ขัดมันก็แต่งทำความเงางามความแจ่มใสให้เกิดขึ้นในจิตของเราได้เหมือนกันและถ้าพบว่าท่านผู้ฟังยังมีความสงสัยประเด็นในเรื่องต่างๆใดๆสามารถที่จะเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรติดต่อกับข้าพเจ้าได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความมาทางที่เว็บไซต์ puredhamma.com ก็ได้puredhamma.com ส่วนถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฝึกทำปัญญาให้เกิดขึ้น จากการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยก็ขอเชิญมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโศกได้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมนั้นไปที่เว็บไซต์ของวัดที่ wpdhs.org wp ก็ย่อมาจากวัดป่า dhs ก็ดอนไฮโศก wpdhs.org เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโศกเรื่องของปัญญานี้เราฝึกได้ทุกวันท่านผู้ฟังจะอยู่ที่วัดจะอยู่ที่บ้านจะอยู่คนที่เราชอบใจคนที่เราไม่ชอบใจนะเราสามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ไม่แง่มุมใดก็แง่มุมหนึ่งนะดูสิอย่างในอริยสัจเนี่ยมีตั้ง4อย่างแต่ละอย่างมี3รอบแต่ละอย่างนั้นเป็นปัญญาทุกอย่างเลย12อย่างนั้นแต่มันต้องมีสักอันหนึ่งแหละที่ทำให้โดนจิตใจของเราเราเจอสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นแล้วโอ้นี่เป็นสิ่งที่ควรละให้น้อมเข้ามาแล้วอันนี้เป็นนำเครื่องขูดเกลาวันนี้ฉันต้องละอย่าให้มันมีคนอื่นเขาทำชั่วฉันจะไม่ทำเนี่ยเป็นปัญญาเกิดขึ้นทันทีเราเห็นภาษาใดๆดูสิ่งไหนอยู่ที่ใดก็แล้วแต่สามารถทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร